od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza do drugiego rozdziału, wiersza czwartego. Hebrajczyków 1:1 wiersz. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu: kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O anioła wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do syna: tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk twoich. One przeminą, ale ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną. Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. A do którego z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Freue mich auf das Thema, das wir jetzt gemeinsam haben dürfen. Cieszę się na ten temat, który teraz wspólnie możemy rozważać. Und es ist mein Wunsch, dass für uns alle der Herr Jesus durch diese Beschäftigung größer wird. Ale moim pragnieniem jest dla nas wszystkich, aby Pan Jezus przez zajmowanie się tym tematem stał się dla nas większym. Seine Person ist das große Thema dieses Briefes. Jego osoba bowiem jest tym wielkim tematem, czy tą głęboką, wielką treścią tego listu. In einer alten Betrachtung habe ich zu diesem Brief mal eine Frage gelesen. W takim starym rozważaniu czytałem w tym rozważaniu takie jedno pytanie odnośnie tego listu. Die Frage lautet: Was braucht ein Christ? Pytanie brzmiało: czego potrzebuje chrześcijanin? Die Antwort ist: Er braucht Christus. Odpowiedź jest taka, że potrzebuje Chrystusa. Zur Freude, zur Nahrung braucht ein Christ Christus. Dla radości, dla wyżywienia chrześcijanin potrzebuje Chrystusa. Und das finden wir in diesem Brief. I to właśnie znajdujemy w tym liście. Einige einleitende Bemerkungen. Kilka wprowadzających uwag. Der Schreiber dieses Briefes wird uns nicht genannt. Pisarz tego listu nie jest nam wymieniony. Der göttliche Schreiber ist der Heilige Geist. Boskim pisarzem jest oczywiście Duch Święty. Aber das menschliche Werkzeug, das er inspiriert hat, wird nicht genannt. Ale to ludzkie narzędzie, które on użył czy natchnął, nie jest wymienione. Und wenn Gottes Wort uns den Schreiber nicht nennt, dann wollen wir nicht darüber spekulieren. A jeżeli Słowo Boże nam go nie wymienia, to i my nie chcemy nad tym spekulować. Immer wenn auf einer Konferenz die Frage doch erörtert wird, a jeśli jednak na jakiejś konferencji to pytanie mimo wszystko jest rozpatrywane, dann ist eine halbe Stunde vorbei, to pół godziny minęło, Man hat immer noch keine klare Antwort. Wciąż nie ma się klarownej odpowiedzi. Und man hat diese halbe Stunde verloren, um das eigentliche Thema des Briefes zu betrachten, nämlich Christus. I pół godziny się straciło, aby rozważać właściwy temat, mianowicie Chrystusa. Die Herrlichkeit und Größe des Herrn Jesus wird vorgestellt. Chwalebność czy chwała i wielkość osoby Pana Jezusa jest przedstawiona. Und da tritt der Schreiber in den Hintergrund. I wtedy pisarz jakby sam się wycofuje z publiczności. Wer sind die Empfänger des Briefes? Kto jest odbiorcem tego listu? Es sind Hebräer. Są to Hebrajczykowie. Und ich möchte einen Vergleich mit zwei anderen Briefen machen, um etwas deutlich zu machen, wer die Empfängerschaft ist. I chciałbym porównać to z dwoma innymi listami, aby pokazać, kim są ci odbiorcy. Die beiden Petrusbriefe, sie sind geschrieben an Glaubende aus den Juden. Obydwa listy Piotra są napisane do wierzących, pochodzących z Żydów. Solche, die aus dem Volk Israel abstammten, waren zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Tacy, którzy, jeśli chodzi o ich krew, pochodzili z rodu żydowskiego i przyszli do wiary. Sie waren wiedergeborene Christen geworden. I stali się na nowo narodzonymi chrześcijanami. Und an sie wendet sich Petrus. I do nich właśnie zwraca się Piotr. Dann haben wir einen anderen Brief, den Jakobusbrief. Następnie mamy drugi list, to jest list Jakuba. Jakobus wendet sich an das zwölfstämmige Volk. Jakub zwraca się do tego narodu, który składa się z 12 plemion. Aus diesem Volk waren auch einige zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Spośród tego ludu też kilku doszło do wiary w Pana Jezusa. Aber Jakobus schreibt ausdrücklich an das ganze zwölfstämmige Volk. Jednak Jakub pisze wyraźnie do całego narodu składającego się z tych 12 plemion. Und dazwischen ist der Hebräerbrief einzuordnen. Jeśli chodzi o odbiorców, to pomiędzy tymi dwoma rodzajami odbiorców należy jakby umieścić list do Hebrajczyków. Er richtet sich an solche, die aus dem irdischen Volk Gottes kamen. Kieruje się do takich, którzy z tego ziemskiego ludu Bożego pochodzili. Und die jetzt den christlichen Weg gingen. I którzy teraz szli chrześcijańską drogą. Und der Schreiber geht davon aus, dass sie wirklich Leben aus Gott haben. I ten pisarz wychodzi z założenia, że rzeczywiście mają oni życie z Boga. Aber es konnte durchaus sein, dass einige dabei waren, die zwar ein Bekenntnis hatten, aber kein Leben. Ale mogło mimo wszystkiego się zdarzyć, że wśród tych ludzi byli tacy, którzy mieli wprawdzie wyznanie, ale jednak tego życia nie posiadali. Sie gingen diesen christlichen Weg, aber sie hatten sich nicht bekehrt. Oni wprawdzie wkroczyli razem z tymi innymi tą drogą chrześcijańską, ale sami się jednak jeszcze nie nawrócili. Und diese Menschen werden sehr ernst gewarnt in diesem Brief. I ci ludzie właśnie są w tym liście bardzo poważnie ostrzegani. Und zugleich werden die wahren Gläubigen ermutigt. Równocześnie jednak prawdziwi wierzący są wzmacniani, dodaje się im otuchy. Dann etwas zur Zeit der Abfassung des Briefes. Coś na temat czasu, w którym został ten list napisany. Und ich möchte nochmal einen Vergleich mit dem Jakobusbrief machen. I jeszcze raz chciałbym to porównać z listem Jakuba. Der Jakobusbrief ist wohl der erste Brief der Briefe des Neuen Testamentes. List Jakuba jest prawdopodobnie pierwszym listem Nowego Testamentu. Er ist für eine Anfangszeit gegeben. Został on dany na taki czas początku. Man kam noch in der Synagoge zusammen. Ponieważ jeszcze się tam w synagodze zgromadzano. Und dieser Brief fordert noch nicht auf, hinauszugehen aus der Synagoge. I ten list jeszcze nie wzywa do tego, aby wyjść z tej synagogi. Gott hat in dieser Anfangszeit Geduld. Bóg w tym czasie początkowym ma cierpliwość. Aber der Hebräerbrief, er ist später geschrieben. Natomiast list do Hebrajczyków został napisany później. Und der Hebräerbrief markiert das Ende dieser Übergangszeit. List do Hebrajczyków jakby zaznacza koniec tego czasu przejściowego. Die Glaubenden werden aufgefordert, hinauszugehen, außerhalb des Lagers. Ponieważ wierzący są wzywani do tego, aby wyjść na zewnątrz obozu. Sie sollten dieses religiöse System des Judentums verlassen. Mieli oni bowiem opuścić ten religijny system żydostwa. Und das hat auch eine große Bedeutung für uns. I to również ma wielkie znaczenie dla nas. Als dieser Brief geschrieben wurde, da stand die Zerstörung Jerusalems unmittelbar bevor. Gdy ten list został napisany, to zburzenie Jerozolimy było tuż krótko przed tym wydarzeniem. Und da verstehen wir umso mehr, dass die Glaubenden aufgefordert werden, dieses System zu verlassen. I dlatego tym bardziej rozumiemy, dlaczego wierzący są wzywani do tego, aby opuścić ten system. Jetzt möchte ich gerne noch etwas zu den Gründen für diesen Brief sagen. Chciałbym teraz jeszcze coś powiedzieć odnośnie motywów czy powodów do napisania tego listu. Diejenigen, die den christlichen Weg gingen, wurden verfolgt. Ci, którzy kroczyli czy szli tą drogą chrześcijańską, byli prześladowani. Einige wurden ins Gefängnis gebracht. Niejedni zostali wrzuceni do więzienia. Andere wurden beraubt. Inni zostali obrabowani. Jedenfalls gab es ernste Verfolgung. W każdym razie rzeczywiście poważne prześladowania miały swoje miejsce. Und in diesen Verfolgungen macht der Brief Mut. I w pośród czy w pośrodku tych prześladowań ten list dodaje otuchy. Es ist ein sogenannter Wüstenbrief. Jest on tak zwanym listem pustynnym. Die Glaubenden werden gesehen auf ihrem Weg hier über dieser Erde und dieser Weg ist oft schwierig. Wierzący są widziani jako kroczący po tej ziemi, a ta droga często jest trudna. Aber dann wird ihr Blick immer nach oben gerichtet, dass sie zum Himmel schauen. Ale ich wzrok jest wciąż na nowo kierowany ku górze, aby spoglądali ku niebu. So wird uns in diesem Brief unter anderem zugerufen: Wir sehen aber Jesus. Między innymi w tym liście jest nam przywoływane: Widzimy, ale Jezusa. Und zwar sehen wir ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt zur Rechten Gottes. Mianowicie widzimy go ukoronowanego czcią i dostojeństwem po prawicy Bożej. Ein zweiter Grund für die Abfassung dieses Briefes. Drugi powód na sporządzenie czy napisanie tego listu. Diese Glaubenden kamen aus einem religiösen Dienst, wo es sichtbare Dinge gab. Ci wierzący pochodzili z widocznego, widocznej, religijnej Dienst, nie? Przyszli z religijnej służby, w której były widoczne rzeczy. Es gab materielle Opfer. Ponieważ były materialne ofiary. Es gab ein sichtbares Haus Gottes, den Tempel. Był taki widoczny dom Boży, świątynia. Das war durchaus mit materieller irdischer Herrlichkeit verbunden. I to było jak najbardziej powiązane z ziemską chwałą. Und das ist etwas für unseren natürlichen Menschen. I to jest coś dla naszego naturalnego człowieka. Aber jetzt gingen sie einen christlichen Weg, auf dem es geistliche Schlachtopfer gab. Ale teraz kroczyli duchową drogą, na której były duchowe ofiary. Sie waren verbunden mit einem Herrn im Himmel, den sie mit ihren natürlichen Augen nicht sehen konnten. Oni byli złączeni z Panem w niebie, którego swoimi naturalnymi oczami nie byli w stanie oglądać. Die Menschen um sie herum verstanden nichts von diesen Herrlichkeiten. Ci ludzie wokół nich nic nie rozumieli z tych tutaj chwał. Und deswegen ist der Geist Gottes bemüht, in diesem Brief zu zeigen, dass diese Herrlichkeiten auf dem christlichen Weg größer sind als die Herrlichkeiten, die sichtbar sind. Dlatego Duch Święty stara się o to, aby pokazać, że te duchowe błogosławieństwa są wyższe niż te ziemskie błogosławieństwa na naszej drodze. Dann gab es eben, das ist ein dritter Grund, die Situation, dass auch Bekenner ohne Leben den christlichen Weg gingen. A trzecim powodem było też to, że byli też tacy ziemscy wyznawcy, którzy też kroczyli tą drogą. Und sie werden ernst angesprochen in diesem Brief. I poważnie do nich jest kierowana przemowa w tym liście. Alle werden ermahnt, nicht zurückzukehren. Wszyscy są wzywani, aby nie powracać do tego. Aber wie macht der Brief das? W jaki sposób ten list to czyni? Er sagt nicht, nein, das darfst du nicht und das darfst du nicht. On nie czyni, nie mówi tak, nie, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno. Er sagt, schau, wie groß der Herr Jesus ist. Popatrz, jaki wielki jest Pan Jezus. Wie groß das Heil in ihm ist. Popatrz, jakie wielkie jest to zbawienie w nim. Eine ewige Erlösung. Jest to wieczne zbawienie. Und du willst diese herrlichen Dinge zurücklassen und dich anderen Dingen zuwenden? A ty chcesz te wspaniałe czy chwalebne rzeczy zostawić i zwrócić się z powrotem ku tym ziemskim rzeczom? Noch einen vierten Grund. I czwarty powód. Und dieser vierte Grund, der spricht uns auch sehr an. I ten czwarty powód też bardzo do nas przemawia. In der Zeit, wo der Brief die Empfänger erreichte, da war eine erste Generation schon abgetreten. W tym czasie, w którym ten list osiągnął swoich odbiorców, to już ta pierwsza generacja jakby odeszła. In Kapitel 13 lesen wir, dass Führer da gewesen waren und sie waren schon entschlafen. W 13 rozdziale czytamy, że byli tam przywódcy, którzy już zasnęli. In Kapitel 2, Vers 4 haben wir gelesen, dass die Wunder der Anfangszeit schon Vergangenheit waren. W drugim rozdziale, czwartym wierszu czytaliśmy, że te cuda czasu początkowego były już przeszłością. Und jetzt war eine zweite Generation auf dem Glaubenslauf. Teraz druga generacja biegła ten bieg wiary. Und eine zweite Generation, die muss wieder neu für sich persönlich die Herrlichkeit des Herrn Jesus erfassen. I następna generacja musi ponownie na nowo, świeżo dla siebie pojąć i uchwycić się tych chwał i tych błogosławieństw. Und ich meine, das spricht uns sehr an. Ja myślę, że to bardzo też do nas przemawia. Da gibt es auch heute unter dem Volk Gottes einen Generationenwechsel. Także i dzisiaj wśród ludu Bożego jest zmiana generacji. Und gerade eine jüngere Generation ist jetzt angesprochen. I szczególnie teraz młoda generacja jest tą generacją, do której się przemawia, czy jest przemówione. Das, was ich gehört und gesehen habe von den geistlichen Vätern, to, co ja widziałem i usłyszałem od duchowych ojców, ist das mein persönlicher Besitz geworden? Czy to stało się moją osobistą posiadłością? Bitte, wir leben in einer Internet-Generation. Wiecie, żyjemy w takim wieku internetowym. Da kann man sich alle möglichen Inhalte aufrufen. Można sobie jakikolwiek temat otworzyć. Und man macht copy and paste. I robi się tylko kopię i się gdzieś coś wsadza. Und verkauft es als seine eigene Aufgabe. I przedstawia się to jako, czy sprzedaje jako coś własnego. So kann man es bei der Hausaufgabe in der Schule machen. Tak można uczynić na przykład w zadaniu domowym w szkole. Manche machen es auch so bei ihrer Doktorarbeit. Jedni tak też czynią swoje prace doktorańskie. Wir leben in einer Zeit, wo viel kopiert und nachgeahmt wird. Żyjemy w czasie, gdzie wiele jest kopiowane i imitowane. Und da macht dieser Brief jetzt klar, die Wahrheiten des Christentums, die müssen wir für uns selbst in Besitz nehmen. Ale ten list nam klaruje, że te prawdy chrześcijaństwa to musimy sami dla siebie je wziąć w posiadanie. Und an den Herrlichkeiten des Herrn Jesus, da müssen wir einen persönlichen Genuss haben. Jeśli chodzi o chwały Pana Jezusa, to sami osobiście musimy się w tym rozkoszywać. Möchte das wirklich mal so ganz konkret fragen. I teraz chcę tak konkretnie się zapytać. Warum bist du hier heute? Dlaczego jesteś dzisiaj tutaj? Nur weil dein Vater hier ist? Tylko dlatego, że twój tatuś jest tutaj? Weil er weiß, sonst gibt es zu Hause Stress? Bo wie, że inaczej będzie w domu stres? Oder bist du so weit, dass du selber lernen möchtest vom Herrn Jesus? Ale czy jesteś tak daleko, że sam chcesz się uczyć od Pana Jezusa? Dass du ihn besser kennenlernen möchtest? Że chcesz go bliżej poznać? Genau da setzt dieser Brief an. Właśnie tam, czy w tym temacie, czy do tego tematu odnosi się ten list. Auch eine nachkommende Generation soll seine Herrlichkeit erkennen. Także ta następująca generacja ma rozpoznać jego chwałę. So merken wir, auch wenn dieser Brief schon viele hundert Jahre alt ist, więc zauważamy, że pomimo tego, iż ten list jest już kilkaset lat stary, er spricht uns heute ganz konkret und persönlich und aktuell an, to jednak bardzo konkretnie, osobiście i aktualnie do nas przemawia. Und ob wir in gewissem Sinn in Verfolgung sind, czyż my w pewnym sensie jesteśmy prześladowani? Oder ob wir diese geistlichen Glaubensdinge unattraktiv finden oder in der Gefahr stehen, sie unattraktiv zu finden. Albo czy te duchowe sprawy są dla nas nieatrakcyjne, albo jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby stały się dla nas nieatrakcyjne. Ob wir möglicherweise diesen christlichen Weg gehen, ohne wirklich Leben aus Gott zu haben. Albo czy idziemy tą chrześcijańską drogą, nie mając prawdziwie życia z Boga. Weil wir uns noch gar nicht bekehrt haben. Ponieważ jeszcze się wcale nie nawróciliśmy. Oder ob wir eben heranwachsen, um mit Verantwortung zu übernehmen. Albo czy właśnie wzrastamy też ku temu, aby również nosić z innymi tą odpowiedzialność. Was wir brauchen, ist Christus. Czego potrzebujemy, jest Chrystus. Und er wird in diesem Brief vorgestellt. I właśnie on jest w tym liście przedstawiany. Immer wieder wird gezeigt, dass er größer, besser, höher ist. Ciągle nowo jest pokazywane, że on jest większy, wyższy, lepszy. Und in den ersten beiden Kapiteln wird gezeigt, dass er größer ist als die Engel. I w pierwszych dwóch rozdziałach jest pokazane, że jest on wyższy niż aniołowie. Hast du schon mal einen Engel gesehen? Widziałeś już kiedyś anioła? Nicht. Ja nie. Aber ich habe mal von einem Engel gelesen. Ale ja czytałem o pewnym aniele. Nicht in irgendeinem Buch von Menschen. Nie w jakiejś książce napisaną przez ludzi. Das ist sehr gefährlich. To jest bardzo niebezpieczne. Aber in der Bibel. Ale w Biblii. Da hat ein Engel in einer Nacht 185.000 Menschen getötet. Tam bowiem jeden anioł w ciągu jednej nocy zabił 185 tysięcy ludzi. Ein Engel, so viel. Jeden anioł, tak wiele. So groß und mächtig, stark sind Engel. Tak wielki, mocny i potężny jest anioł. Aber der Herr Jesus, er ist größer als Engel. Ale Pan Jezus jest wyższy niż aniołowie. Und nicht nur ein bisschen größer. I nie tylko troszeczkę większy. Wir haben gelesen, dass er um so viel besser ist als Engel. Czytaliśmy, że on jest o tyle większy niż, czy lepszy niż aniołowie. Später wird gezeigt, dass der Jesus größer ist als Mose. Potem jest pokazane, że Pan Jezus jest większy czy wyższy od Mojżesza. Größer als Aaron. Większy od Aarona. Aber in den ersten beiden Kapiteln geht es darum, dass er größer ist als die Engel. Ale w pierwszych dwóch rozdziałach chodzi o to, że jest on większy lub wyższy od aniołów. Und um das zu zeigen, zeigt der Schreiber in Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4 seine Herrlichkeit als Sohn Gottes. I aby to uzasadnić, to pisarz w tym przeczytanym fragmencie do drugiego rozdziału czwartego wiersza pokazuje jego chwałą jako Syna Bożego, czy Syna Boga. Und in Kapitel 2, Vers 5 bis 18 zeigt seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen. A w drugim rozdziale od 5 do 18 wiersza pokazuje jego chwałą jako Syna Człowieczego. Und ich möchte gerne, bevor wir jetzt zu den Versen kommen, etwas dazu sagen, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. I chciałbym, zanim przejdziemy do tych wersetów, powiedzieć coś na temat tego, że Pan Jezus jest Synem Boga. Und dabei möchte ich gerne drei Aspekte unterscheiden. I przy tym chciałbym rozróżnić trzy aspekty spojrzenia na ten temat. Und wir finden sie alle drei in unserem Abschnitt. Wszystkie trzy znajdujemy w naszym fragmencie. Das erste ist, pierwsze to, der Herr Jesus ist der ewige Sohn, Gott der Sohn. Pan Jezus jest odwiecznym Synem, Bogiem Synem. Er ist Gott selbst. On sam jest Bogiem. Gott der Sohn. Bóg Syn. In dem Sinn Sohn Gottes. I w tym znaczeniu Syn Boga. Zweitens, po drugie, der Herr Jesus ist als Mensch Sohn Gottes. Pan Jezus jako człowiek jest Synem Boga, denn er ist gezeugt von Gott dem Heiligen Geist. Ponieważ jest on, jest w polskim zrodzony, ale spłodzony przez Boga, przez Ducha Świętego. Poczęty. Dass er der ewige Sohn ist, das finden wir zum Beispiel in Vers 2 oder in Vers, am einfachsten zu verstehen, vielleicht in Vers 2 am Ende, dass er der Schöpfer ist. To, że jest tym odwiecznym Synem Boga, to najlepiej można zauważyć z drugiego wiersza pod koniec, że jest mowa o tym, że on jest stwórcą wszystkiego. Als Gott der Sohn ist er der, der alles ins Dasein gerufen hat. Jako Bóg Syn jest on tym, który wszystko powołał w istnienie. Dass er als Mensch Sohn Gottes ist, finden wir in Vers 5 unter anderem. A to, że jako człowiek jest synem Boga, to między innymi znajdujemy w wierszu 5. Da haben wir eben diesen Punkt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ty jesteś moim synem, dzisiaj cię... Spłodzeugen jest spłodzić. Wir lesen dazu einen Vers aus dem Lukas-Evangelium. Czytamy jeden wiersz z Ewangelii Łukasza do tego. Kapitel 1, Vers 35. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 35 wiersz. Łukasza 1:35. I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Das Heilige, das geboren werden wird. To święte, co się narodzi. Es ist der Mensch, Christus Jesus. To jest człowiek, Chrystus Jezus. Und er wird Sohn Gottes genannt. I on będzie nazwany Synem Boga. Weil er von dem Heiligen Geist gezeugt ist. Dlatego, że jest spłodzony przez Ducha Świętego. Wie ist im 31. Vers bei euch? Und du wirst im Leib empfangen. Empfangen. Ja. Und dann einen dritten Aspekt. I trzeci Aspekt. Wir lesen dazu Römer 1. Rzymian, pierwszy rozdział. Römer 1, Vers 4, den Anfang. Rzymian, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, początek. Er ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung. Ja, das ist fast stimmt, aber das ist richtig. List do Rzymian, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony, albo też można być wykazany, Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Man kann es so übersetzen, er ist erklärt oder bestimmt worden als Sohn Gottes durch Totenauferstehung. Można to tak właśnie też oddać, że został ustanowiony jako ten Syn Boży przez to zmartwychwstanie. Und diesen Gedanken haben wir in Hebräer 1, Vers 4 am Ende. I tą myśl znajdujemy w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w czwartym wierszu pod koniec. Er hat einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt. Ponieważ odziedziczył od nich znamienitsze imię od nich. So haben wir diese drei Aspekte, wenn es um ihn als den Sohn Gottes geht. Więc mamy tak przed nami teraz te trzy aspekty, jeśli chodzi o niego jako o Syna Boga. Und die Herrlichkeit dieses Sohnes Gottes finden wir jetzt in Hebräer 1. I tą chwałę tego Syna Bożego znajdujemy w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Hier merken wir, dass dieser Brief wirklich an Hebräer gerichtet ist. Na tym też właśnie zauważamy, że ten list rzeczywiście jest napisany do Hebrajczyków. Die Überschrift ist ja nicht inspiriertes Wort Gottes. Ponieważ tytuł listu do Hebrajczyków nie jest natchnionym tytułem Słowa Bożego. Aber Vers 1 macht es deutlich. Ale pierwszy wiersz to jednak uzasadnia, czy pokazuje. Zu niemandem sonst als Hebräern kann gesagt werden, zu den Vätern. Do nikogo innego, jak właśnie do Hebrajczyków, można powiedzieć, że przemawiał do ojców. Es sind ja diese Väter des Volkes Israel, zu denen Gott geredet hat durch die Propheten. Bo przecież są to ojcowie ludu izraelskiego, do których przemawiał Bóg. Von ihnen stammten die Briefempfänger ab. Od nich właśnie pochodzili cieleśnie ci odbiorcy tego listu. Also ist klar, dass es eben Hebräer sind, an die dieser Brief gerichtet ist. Więc jest jasne, że to właśnie Hebrajczykowie są tymi, do których skierowany jest ten list. Jetzt macht der Schreiber deutlich, dass Gott vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat. A teraz pisarz tutaj pokazuje, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg. Bei vielfältig denken wir mehr daran, immer und immer wieder. te wielokrotnie to myślimy o tym, że wciąż na nowo i znów i ponownie on to czyni. Über viele Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte hatte Gott immer wieder geredet. W ciągu wielu lat i dziesiąt lat i stuleci Bóg wciąż na nowo przemawiał. Und bei vielerlei Weise denken wir daran, er hatte gesprochen mit ermunternden Worten, mit Gerichtsworten, er hatte durch Zeichen und Wunder geredet. A jeśli chodzi o te sposoby, to rozumiemy, że mówił słowami pocieszającymi, słowami sądu, mówił znakami, cudami. Und er hatte geredet durch die Propheten. I mówił przez proroków. Die Propheten waren das Werkzeug, durch das Gott gesprochen hat, geredet hat zu seinem Volk. Prorocy byli tym narzędziem, przez które on przemawiał do swojego ludu. Und es war eine Botschaft in Worten. Było to poselstwo w słowach. Aber es war auch eine Botschaft in dem, was sie gelebt haben. Ale było to także poselstwo takie, które meinst das jest durch ihr Leben, das takie poselstwo, które można było widzieć w ich życiu. Wir denken an Hosea. Pomyślmy teraz o Ozeaszu. Er sollte eine besondere Frau heiraten. Miał on poślubić szczególną kobietę. Das sollte ein Zeichen sein. To miało być znakiem dla niego. Dadurch hat Gott geredet. Przez to Bóg przemawiał. Wir denken an Ezekiel. Pomyślmy o Ezechielu. Als seine Frau starb, durfte er kein Klagelied singen. Gdy jego żona umarła, nie wolno mu było śpiewać pieśni żałobnej. Gott verbietet ihm nicht traurig zu sein. Bóg nie zabronił mu być smutnym. Das wäre unmenschlich gewesen. To byłoby nieludzkie. Ezekiel war traurig. Ezekiel był smutny. Aber er hat kein Klagelied angestimmt. Ale on nie zanucił pieśni żałobnej. Und das war zu einem Zeichen, das war in diesem Sinn ein Reden Gottes. I to było znakiem, w tym znaczeniu to było przemową Bożą. Jona, er ist ein Prophet. Jonasz jest prorokiem. Aber in seinem Buch, in dem Propheten Jona, finden wir kein Wort durch Jona an Gottes Volk. Ale w tej księdze Jonasza nie znajdujemy ani jednego słowa pochodzącego z słów Jonasza skierowanego do ludu izraelskiego. Aber seine Geschichte, ein Reden Gottes zu diesem Volk. Ale jego historia jest przemową Bożą do swego ludu. Aber den größten Umfang haben sicher die Worte. Oczywiście jednak największą część w tym przemawianiu Bożym jednak zajmują jego słowa. Gott hat seine Worte in diese Propheten gelegt und sie haben sie zu dem Volk geredet. Ponieważ Bóg swoje słowa włożył w usta tych proroków i oni wypowiedzieli je do jego ludu. Aber jetzt war diese Zeit vorbei. Ale teraz ten czas już był przeszłością. Die Zeit des Redens Gottes durch die Propheten. To znaczy czas przemawiania Bożego przez proroków. Die Zeit der Erprobung des Menschen unter dem Gesetz. To znaczy czas wypróbowania człowieka będącego pod zakonem. Jetzt sollte eine neue Zeit beginnen. Teraz miał nastąpić nowy czas. Am Ende dieser Tage hat Gott geredet dem Sohn. Ostatnim okresu tych dni przemówił Bóg do nas przez Syna. Und ich möchte jetzt noch den wesentlichen Grund nennen, warum jetzt die Herrlichkeit des Sohnes beschrieben wird. Ich chciałem teraz ten istotny powód podać, dlaczego chwała Syna teraz jest właśnie wymieniona albo przedstawiona. Der Geist Gottes möchte deutlich machen, Duch Boży chce nam uwypuklić, wie viel höher, wie viel besser, wie viel größer die Botschaft Gottes im Sohn ist. O ile wyższa, lepsza, większa jest ta wieść, to poselstwo Boże właśnie w Synu. Und er macht das, indem er die Größe des Boten, den Gott benutzt hat, zeigt. I on to czyni w ten sposób, że przedstawia tą wielkość tego posłańca, przez którego przemawia. Wenn dieser Sohn, in dem er geredet hat, so groß ist, jeżeli ten Syn, przez którego przemówił, jest taki wielki, dann muss diese Botschaft ganz besonders sein. To wtedy to poselstwo musi być czymś całkowicie szczególnym. Da reichte kein Prophet. Do tego nie wystarczał już prorok. Da redet Gott im Sohn. To Bóg przemawia w Synu. Und damit verbindet sich ein Appell an unsere Verantwortung. I łączy się z tym też apel do naszej odpowiedzialności. Wie aufmerksam sollten wir dann auf dieses Reden Gottes hören. Jak więc uważnie powinniśmy przysłuchiwać się tej mowie Bożej. Jetzt noch eine Besonderheit. I teraz jeszcze taka szczególna myśl. Gott hatte geredet durch die Propheten. Bóg przemówił przez proroków. Sie waren seine Werkzeuge, durch die gesprochen hat. Byli jego narzędziem, przez których przemawiał. Aber wenn geredet hat im Sohn, dann steht dort eine andere Präposition. Ale jeżeli przemówił do nas w Synu, to jest tutaj inny przysłówek. Der Gedanke ist folgender. Myśl jest następująca. Es ist nicht nur so, dass der Herr Jesus auf die Erde kam und Worte Gottes gesprochen hat. Nie jest tylko tak, że Pan Jezus był tutaj na ziemi i przemawiał do nas Słowa Boże. Das ist natürlich völlig wahr. Oczywiście, że to jest zupełnie prawdą. Aber hier geht der Gedanke weiter. Ale ta myśl tutaj idzie jeszcze dalej. Die Person des Sohnes, das was der Sohn ist in sich selbst, ist die Botschaft, das Reden Gottes. Ta osoba Pana Jezusa, kim On już był sam w sobie, jest tym poselstwem, który Bóg chciał nam przekazać. In ihm sehen wir das, was Gott ist und was mitteilt. Ponieważ w nim widzimy, kim Bóg jest i co nam przekazuje. Er ist das Wort. On jest Słowem. Der Ausdruck von dem, was Gott ist und was mitteilt. Wyrazem tego, kim Bóg jest i co przekazuje. Wir müssen auf den Sohn hören. Musimy słuchać się Syna. Aber es geht noch weiter. Ale to idzie dalej. Wir dürfen ihn anschauen. Możemy go oglądać. Seine Person betrachten. Jego osobę obserwować. Um das zu verstehen, zu sehen, was Gott zu uns geredet hat. Aby to widzieć i rozumieć, co Bóg chciał nam powiedzieć. Also Gott hat geredet im Sohn. Więc Bóg przemówił w Synu. 2 Vers 1 schließt daran an. Drugi wiersz, pierwszy wiersz, drugi Kapitel 2, Vers 1 schließt daran an. Drugi rozdział, pierwszy wiersz do tego się odnosi i kontynuuje tą myśl. Gott hat geredet, wir haben gehört. Bóg przemówił, myśmy słyszeli. Und wir sollen auf das achten, was wir gehört haben. I mamy zważać na to, co słyszeliśmy. Und dazwischen, in diesen 13 Versen, Vers 2 bis 14. I pomiędzy, w tych 13 wersetach, od 2 do 14 wiersza, wird jetzt die Herrlichkeit dieses Sohnes beschrieben. Jest opisana ta chwała tego Syna. Und ich möchte euch mal folgende Überlegung vorstellen. I chciałbym wam przedstawić następujące przemyślenie. Was denkt ihr, mit welcher Freude hat Gott, der Heilige Geist, jetzt diese Verse 2 bis 14 inspiriert? Jak myślicie, z jaką radością Bóg, Duch Święty, natknął następujące werset? Der Jesus sagt, von dem Meinen wird nehmen und euch verkündigen. Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, że z tego, co moje, weźmie i opowie albo przekaże wam. Beim Nachdenken über diese Verse spüren wir so die Freude des göttlichen Schreibers, die Person des Herrn Jesus vorzustellen. I przy czytaniu tych wersetów odczuwamy tą radość tego boskiego pisarza, aby nam tą rzecz przekazać. Eine Herrlichkeit nach der anderen nennt er. On wymienia jedną chwałę po drugiej. Ein Zitat aus dem Alten Testament nach dem anderen. Jeden cytat ze Starego Testamentu po drugim. Und wenn der Herr Jesus so groß für uns ist, jeśli Pan Jezus dla nas jest taki wielki, dann würden wir auch mit Freude von ihm sprechen. Wtedy także z radością mówilibyśmy o nim. Psalm 45, Vers 1. Psalm 45, Vers 1. Es fließt mein Herz von gutem Worte. Ja. 45, Psalm 1, Vers. Drugi wiersz. Serce moje wezbrało miłym słowem. Da ist das Herz voll. Serce jest pełne. Und der Mund, der spricht davon. I ten język o tym następnie właśnie przemawia i mówi. Jetzt haben wir in den Versen 2 und 3 7 Herrlichkeiten dieses Sohnes. W wierszu drugim i trzecim widzimy siedem chwał, czy cech tej chwały Syna Bożego. Erstens, ist der von Gott gesetzt zum Erben aller Dinge. Po pierwsze, przez Boga jest on ustanowiony dziedzicem wszech rzeczy. Der Herr Jesus ist der eingesetzte Erbe des ganzen Universums. Pan Jezus jest przez Boga ustanowionym dziedzicem całego wszechświata. Einige von euch, die hier sind, denen gehört ein Haus in Bogatynia. Jedni z was, którzy są tutaj, do was należy jeden dom w Bogatynii. Ein kleines Grundstück. Mały kawałek ziemi na tym świecie. Ein Haus darauf. I na tym kawałku dom. Und wir dürfen dankbar sein, wenn Gott uns das schenkt. Możemy być wdzięczni, jeśli Bóg nam to daruje. Er verbindet damit auch die Verantwortung, es in Treue zu verwalten. On z tym też łączy odpowiedzialność, aby wierności tym zarządzać. Aber jetzt haben wir es mit einem zu tun, dem gehört nicht nur ein Haus in Bogatynia. Ale teraz mamy z kimś do czynienia, dla którego komu nie tylko należy jeden dom w Bogatynii. Dem gehört nicht nur die Stadt, die ganze Stadt Bogatynia. Do niego nie należy tylko to miasto, całe miasto Bogatyni. Dem gehört nicht nur ganz Polen, albo cała Polska. Dem gehört die ganze Erde. Do niego należy cała ziemia. Aber nicht nur die ganze Erde. Ale nie tylko cała ta ziemia. Das ganze Universum. Cały wszechświat. Was der Mensch noch gar nicht ganz erforscht hat. Którego człowiek w ogóle nawet jeszcze całego nie zbadał. Und dem Herrn Jesus gehört alles. I Panu Jezusowi należy to wszystko. Das macht uns seine Größe deutlich. To pokazuje nam Jego wielkość. Und Gott hat ihn dazu gesetzt, der Erbe aller Dinge zu sein. I Bóg właśnie ustanowił go tym dziedzicem wszechrzeczy. Welche Freude hat Gott an seinem Sohn, dass er ihn so reich beschenkt. Jakąż to radość Bóg ma w swoim synu, jeżeli go tak obficie obdarzył. Ale chciałbym to także powiązać z myślą praktyczną. Dein Heiland und Herr, Twój Zbawiciel i Pan, dem gehört alles. Jemu należy wszystko. Und der hat dich lieb. I on ciebie miłuje. Meinst du nicht, er kann dir geben, was du brauchst? Czy nie sądzisz, że potrafi tobie dać wszystko, czego potrzebujesz? Das ist für ihn eine Kleinigkeit. To dla niego jest drobnostką. Aus seinem gewaltigen Reichtum. Ze swojego doniosłego bogactwa. Kann er jedes materielle Bedürfnis stillen. Potrafi on zaspokoić każdą materialną potrzebę. Aber er möchte mehr als materielle Bedürfnisse stillen. Ale on pragnie więcej niż tylko zaspokoić materialne potrzeby. Er hat uns so reich beschenkt mit geistlichen Segnungen. On tak oficie obdarował nas duchowymi błogosławieństwami. Die zweite Herrlichkeit dieses Sohnes. Druga chwała tego syna. Er ist der Schöpfer. On jest stwórcą. Durch ihn hat Gott die Welten gemacht. Przez niego stworzył wszechświat. Immer dann, wenn Gott in Erscheinung tritt, tut er es im Sohn. Wszędzie, czy zawsze wtedy, gdy Bóg, wenn Gott in Erscheinung tritt, tut er es im Sohn. Wtedy, gdy Bóg się objawia czy pokazuje, to on to czyni w synu. Der Handelnde in dieser Sache, in der Erschaffung der Welt, ist der Sohn. Ponieważ ten, który był czynny przy stworzeniu tego świata, to tą osobą był Pan Jezus, był ten syn. In Kolosser 1, da lernen wir, dass er das Werkzeug ist, durch das Gott geschaffen hat. W Kolosan 1 czytamy, że Pan Jezus był tym narzędziem, przez które, czy którym On wszystko stworzył. Wir lernen aber auch, dass durch ihn, das heißt in der Kraft seiner Person, in seiner eigenen Kraft alles erschaffen wurde. Uczymy się też, że przez Niego, przez Jego siłę było wszystko stworzone. Und wir lernen, dass alles für ihn erschaffen. Ale uczymy się tam też tego, że i wszystko dla Niego zostało stworzone. Und noch eine praktische Bemerkung jetzt. Jeszcze jedna praktyczna myśl. Sieh mal, dieser Sohn, er spricht ein Wort. Popatrz, ten syn wypowiada jedno słowo. Das ganze Meer ist voll Fische. I całe morze jest pełen ryb. Er hat ein Wort gesprochen und da waren die Fische geschaffen. On jedno słowo wypowiedział i te ryby były stworzone. So mächtig ist er. Taki potężny jest on. Und er kann diese Macht und will diese Macht auch in deinem Leben wirksam werden lassen. I on potrafi i chce tą moc czy potęgę też w twoim życiu uczynić skuteczną. Eine dritte Herrlichkeit. Trzecia chwała. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Jest on odblaskiem chwały Bożej. Jede göttliche Herrlichkeit wird sichtbar in dem Herrn Jesus. Wszelka chwała Boża jest widoczna w osobie Pana Jezusa. Wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst, schaue den Herrn Jesus an. Jeżeli chcesz widzieć chwałę Bożą, to przyjrzyj się Panu Jezusowi. Von ihm strahlt diese Herrlichkeit aus. Ponieważ od Niego promieniuje ta chwała. Und eng damit verbunden ist die vierte Herrlichkeit. I ściśle z tym powiązana jest czwarta chwała. Und sie zeigt uns, dass der Herr Jesus mehr ist als die Ausstrahlung der göttlichen Herrlichkeit. To pokazuje nam, że Pan Jezus jest więcej jak tylko odpromieniowaniem czy odblaskiem tej chwały. Er ist der Abdruck des Wesens Gottes selbst. On jest sam już odbiciem tego jego istoty. Ich möchte das gerne, um ein wenig klar zu machen, worum es geht, zwei Verse lesen, einen aus dem Römerbrief. Chciałbym z listu do Rzymian czytać jeden wiersz, jeszcze drugi będziemy czytać, aby tą rzecz trochę bardziej wyjaśnić. In Römer 1, Vers 20, Rzymian 1, rozdział 20 wiersz, da steht, dass in der Schöpfung, in dem Sichtbaren, die ewige Kraft und die Göttlichkeit Gottes sichtbar wird. Tutaj jest napisane, że w stworzeniu widzialna jest jego niewidzialna istota, jego wiekuista moc i bóstwo. Das möchte ich in Verbindung bringen mit die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. To chciałbym powiązać z tym słowem odblask chwały Jego. Seine Göttlichkeit, seine göttliche Herrlichkeit wird sichtbar in dem Herrn Jesus. Jego boskość, jego boska chwała jest właśnie widziana w Panu Jezusie. Aber dann lesen wir Kolosser 2. Ale teraz czytamy list do Kolosan, drugi rozdział. In Kolosser 2, Vers 9 lesen wir, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosan 2, rozdział 9, wiesz, tam czytamy, że gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Ich weiß nicht, ob es im Polnischen auch diesen Unterschied gibt. Einmal Göttlichkeit und einmal Gottheit. Nie wiem, czy jest też różnica w Polsce pomiędzy boskością, czymś, co ma taki charakter, a samym bóstwem. Nie ma to nic. Geht nicht so gut klar. Dann sage ich es nochmal mit meinen Worten. Powiem to więc jeszcze raz moimi słowami. Göttliche Herrlichkeiten strahlt der Herr Jesus aus. Boskie chwały Pan Jezus jakby promieniuje z siebie. Aber er ist auch Gott selbst. Ale on także jest sam Bogiem. Und das liegt darin, dass er der Abdruck des Wesens Gottes ist. A to jest dlatego, że on jest odbiciem istoty Bożej. Nicht nur göttliche Herrlichkeit, Gott selbst. Nie tylko więc tą boską chwałę ma, tą promienie czy ten odblask, ale sam jest tym odbiciem. I on jest tą istotą. Er ist der Abdruck des Wesens Gottes. On jest odbiciem istoty Bożej. Wir können ruhig mal an einen Stempel denken. Możemy spokojnie myśleć o takim stemplu. Obwohl ein Stempel nur zwei Dimensionen hat und deswegen zu wenig ist. Pomimo jednak stempel ma tylko dwa wymiary i to jest za mało. Aber wenn du einen Stempel auf ein Papier drückst, dann siehst du den genauen Abdruck der Wirklichkeit. Ale jeżeli taki stempel przyciśniesz do papieru, to widzisz dokładne odbicie rzeczywistości. Und so ist der Jesus der Abdruck des Wesens Gottes, aber ist Gott selbst. Tak, Pan Jezus jest rzeczywiście odbiciem Jego istoty, jest sam Bogiem. Und noch eine Einzelheit. Jeszcze taki szczegół. Es steht in meiner Bibel nicht, er ist der Abdruck seines Wesens, sondern es steht der Abdruck seines Wesens Jest tutaj w polskim jest podane, że który jest odblaskiem, ale powinno być, że który będąc, czy cały czas po prostu będąc odblaskiem, on był, jest i będzie. Dieses Verb und diese Zeitform macht deutlich, er war es immer, er ist es jetzt und er wird es auch immer sein. A ten czas taki użyty, to słowo pokazuje, że on zawsze tym był, nim był, jest i będzie. Und das macht uns seine Person einfach so groß. to właśnie jeszcze raz czyni jego osobę nam wielką. Eine fünfte Herrlichkeit. Piąta chwała. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht. On nosi wszystko słowem swojej mocy. Solche Macht hat sein Wort, dass er alle Dinge trägt. Taką moc ma jego słowo, że wszystko tym słowem nosi. Ich fahre viel mit dem Auto. Ja wiele jeżdżę autem. Und bei sehr, sehr vielen Fahrten begegne ich, komme ich vorbei an einem Unfall. I przy wielu, wielu moich trasach przejeżdżam obok wypadków. Da, wo Menschen unterwegs sind, passieren Unfälle. Tam, gdzie ludzie są w drodze, dzieją się wypadki. Aber jetzt denken wir mal an die Sterne, die ihre Bahn ziehen. Jeden Tag, rund um die Uhr, immer. Ale pomyślmy o tej ilości tych gwiazd, które codziennie i w każdej sekundzie biegną swoim biegiem. Miliony. Miliony gwiazd. Und kein Unfall. Nie ma żadnego wypadku. Nein. Das Wort seiner Macht hält alles in Ordnung, trägt alle Dinge. Nie, słowo jego mocy wszystko utrzymuje i nosi, jest wszystko w porządku. Das ist der Herr Jesus. Taki jest Pan Jezus. Das war er auch, als er als Kind in der Krippe lag. On również, gdy był jako dziecię w żłobie, zugleich i w tym samym momencie też taką miał moc. Zu gleicher Zeit hielt er, trug er alle Dinge. W tym samym czasie on trzymał i nosił wszystkie rzeczy. Jetzt kommt eine sechste Herrlichkeit. I teraz szósta chwała. Er hat durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt. Przez samego siebie dokonał oczyszczenie z grzechów. Und das bewegt uns. To również porusza nas. Es genügt ein Wort seiner Macht, um alles ins Dasein zu rufen. Jedno słowo wystarcza jego mocy, aby wszystko powołać w istnienie. Durch das Wort seiner Macht trägt er alle Dinge. Przez słowo swojej mocy utrzymuje wszystko. Aber um Reinigung von den Sünden zu bewirken, genügt kein Wort. Aby dokonać oczyszczenie z grzechów, nie wystarczyło jedno słowo. Das hat er getan durch sich selbst. To on właśnie uczynił, czy dokonał przez siebie samego. Dafür musste er sein Leben geben in den Tod. Ku temu, czy po to on musiał swoje życie złożyć na śmierć. Niemand sonst konnte das machen. Nikt inny nie był w stanie tego uczynić. Kein Prophet. Żaden prorok. Kein Engel. Żaden anioł. Nur der Sohn Gottes. Tylko Syn Boga. Dafür wurde er Mensch. Po to on stał się człowiekiem. Um durch sich selbst die Reinigung von den Sünden zu bewirken. Aby przez siebie samego dokonać to oczyszczenie z grzechów. Und der Gedanke hier, der geht so sehr, sehr weit. Ta myśl idzie tak daleko. Es geht hier nicht darum, dass wir Vergebung haben. Tu nie chodzi o to, że my mamy odpuszczenie. Das haben wir auch. Również mamy. Aber sein Werk ist so groß. Es wird einmal alles gereinigt von der Sünde sein. Ale jego dzieło jest takie wielkie, że pewnego dnia wszystko będzie oczyszczone już z grzechu. Was für ein großes Werk und was für eine herrliche Person. Cóż za wielkie dzieło i cóż za wspaniała osoba. Jetzt bitten wir eine siebte Herrlichkeit. Teraz znajdujemy siódmą chwałę. Er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Fünfmal steht das in diesem Brief. Pięć razy czytamy o tym w tym liście. Zweimal in unserem Kapitel. Dwa razy w naszym rozdziale. Jedes Mal wird etwas anderes betont. Za każdym razem coś innego jest podkreślane. Hier wird betont, er hat sich gesetzt. Er hat es getan. Tutaj jest podkreślona myśl, zasiadł po prawicy. On to uczynił. Ja, er hat diesen Platz von Gott bekommen. Tak, on otrzymał to miejsce od Boga. Aber hier geht es um die Größe seiner Person. Ale tu chodzi o wielkość jego osoby. Und er hat das Recht dazu, sich auf diesen Platz zu setzen. On ma prawo ku temu, aby zasiąść na tym miejscu. Er ist es, der sich dort auf diesem allerhöchsten Platz im ganzen Universum gesetzt hat. On jest tym, którym zasiadł na tym najwyższym miejscu w całym wszechświecie. Noch ein Gedanke. Jeszcze jedna myśl. Wir haben eben gesehen, dass er Abdruck des Wesens Gottes immer war, ist und sein wird. Widzieliśmy, że on był, jest i będzie cały czas zawsze tym odbiciem istoty Boga. Aber hier wird gesagt, nachdem er etwas getan hat, hat er sich gesetzt. Ale tu jest powiedziane, że gdy to już uczynił, to zasiadł po prawicy majestatu. Das macht deutlich, das Werk, das er zur Reinigung von den Sünden getan hat, ist vollbracht. To więc pokazuje też, że to dzieło do oczyszczenia grzechów zostało już dokonane. Es ist abgeschlossen. Jest ono już zakończone. Und nachdem er das getan hat, hat er sich gesetzt. I gdy tą rzecz zakończył, wtedy zasiadł. Und dort sitzt er für immer. A tam siedzi już na zawsze. So fasst der Schreiber in Vers 4 zusammen. Więc dlatego w czwartym wierszu pisarz streszcza. Er ist so viel besser als die Engel. Stał się o tyle możniejszym albo lepszym od aniołów. Es ist einerseits eine Zusammenfassung in Vers 4 am Anfang. Z jednej strony to jest streszczeniem, to co mamy na początku czwartego wiersza. Aber es ist auch der Beginn der Fortsetzung des Gedankens. Ale jest to również początkiem kontynuacji tej myśli. Und damit wollen wir uns nach der Pause beschäftigen. I tym chcemy zająć się zaraz po przerwie. Aber wir wollen uns doch jetzt noch einmal kurz die Frage stellen. Ale chciałem sobie jeszcze raz krótko zadać to pytanie. Sieben Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Siedem chwał osoby Pana Jezusa. Vielleicht war es an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz einfach zu verstehen. Być może na tym jednym czy owym miejscu to nie było takie aż proste do zrozumienia. Aber hast du einen kleinen Eindruck mitgenommen, wie groß er sein muss? Ale czy ty tak chociaż małe wrażenie odnośnie osoby Pana Jezusa uchwyciłeś, jaką wielką osobą On jest? Und wird da in deinem Herzen etwas angerührt? Czy w twoim sercu coś się dzieje, coś się rusza? Diese gewaltig große Person ist dein Heiland. Ta doniośle wielka osoba jest twoim Zbawicielem. Dein Hirte, to jest twój pasterz, der, der dich lieb hat, ten, który ciebie miłuje, der, der in dir wohnt, który w tobie mieszka, der, mit dem du für immer verbunden bist, ten, z którym jesteś na zawsze złączony, der Herr, den du nachfolgen darfst, ten Pan, za którym możesz podążać. Wir folgen der größten und herrlichsten Person, die es überhaupt gibt. My naśladujemy i podążamy za tą osobą, która jest największą, najzacniejszą osobą, jaka, która w ogóle istnieje. Das macht uns glücklich. To czyni nas szczęśliwymi. Das bringt uns ihn zu bewundern und anzubeten. I to prowadzi nas do tego, abyśmy Jego podziwiali i uwielbiali.